Тока у коней йшло один тис. Йшло один тис. Тока у коней йшло один тис. Auksinis į Lombardą neš, o geležiniais lesink balandžius. Greičiau, draugužiai, paskubėk, jau kaukoliai dantis uždžius. Valdemaras, pianistas. Labas vakaras, vilniečiai ir miesto svečiai. Hello citizens of Vilnius and visiting citizens of Vilnius. Čia lapkričio 20-osios orkestras, toliau daina Begemotas. Likas valasatas ir džiointą su kavaruku. Ir apie meno kebyklėlis, meno kryptį aš mastau. Staiga atėjau be skambučio, prarijas taktą ir duris. O vandeninis begemotas, dabar ne aš esu, o jis. Mano mielasis alterego, dėka tavęs patyriau tiek. Susitikimų kiek mums liko, nežino niekas. Liko kiek paskendęs techno renginį spalvo tamsu pasigaubalį. Po vandeninis begemotas, po vandeninis begemotas, gavęs įvyko tie. Po vandeninis begemotas, tu be manęs ten neliūdėk, tu be manęs ten neliūdėk. Ir jūs neliūdėkit, kad išvyko pavadinimas begemotas, jis žadėjo sugrįžti artimiausiu metu. Vietoj nosies tau augas traukis. Kak, kak! Už horizonto jau plečiasi. Tektoninis plyšys. Ačiū. Toliau bus daina Paslaptis, kokia daina. Paveiksle paskendo meilė, meilė, meilė ir žmonijos viltis. Pasaulio resursus dalina juoda mafijozų pirtis. Juoda mafijozų pirtis. Ačiū. Na dabar laikas pajudinti skeletų kaulus. Šiandien žvalus nūdienos heronas, Stikso upės laivų kapitonas. Muzika. čia aš, tau yra darbas. Vileikui būsikas, būsikė grabas. Atėjo užsakymas, širdis sustojo dūžiui. Durelis užtrenktos, variklis ūžia. Kalno šlaitas, ant kalno šlaito auga našlaitis. Privažiuoju, spaudžiu sankabą, automatiškai patikrinu apkabą. Hebrei demaskatuoja kastuvais. Pasijaučiau apsuptas nelabosios apaštalais. Savienau iškrovė iš kaukonės grabą. Supiliau jam džointą, paspaudžiau krabą. Ant aušros vartų, kiek dar pavyks prasukt tokiu kartu. Vaikai akina lakūnus lazeriais, o mes dirbame dar kvebo freelanceriais. Paaugliai akina lakūnus lazeriais, o mes dirbame dar kvebo freelanceriais. Paaugliai akina lakūnus lazeriais, o mes dirbame dar kvebo freelanceriais. Freelanceriais. Lengvas darbas tas grabo kapimas. Grabų kuopimas. Na tuoj pasidarinsim gitaritas ir drošim toliau. Drošit, berniukai? Drošit. Davai, droškit. Mirtis mus vergiškai atskyrė, per pusę gultą padalino sieną. Aplinkui vien geltonos mausės, tarp jų jau egzistuoju vienas. Dabar turbūt tu būsi mūsų šmėkla, mažytė ir bereikalinga. Apglėpsi tu mane pelėsiu, priba puvančia praslinkos. Mirsiu pasaulyje tvarka ir elegancija. Mirsiu pasaulyje tvarka. Mirsiu pasaulyje tvarka ir elegancija. Mirsiu pasaulyje tvarka. Valdemaras, gitaristas. Ir aš galiu pas tave ateiti, nuo karsto raktą prisitaikęs. Juk tavo kaulų man vis dar reikia, ir tavo kaukolės kaip kaukės. Gal visa tai bus panašu į sifilį, ar girta moteriška juoka. Kada į panagę sustiklo šūkia, arba į smilkininką. pasaulyje tvarka. Mirusių pasaulyje tvarka yra elegancija. Mirusių pasaulyje tvarka. Tvarka, tvarka, tvarka. Ačiū Jums. Vyksta gitarų derybos. Tuoj suderėsim ir pradėsim. Raudosios akys, geležų pilnas nukis. Stovi man durų, juodais kapišūnais. Madona tamsa, degančiais džiantais. Atverstas kryžius, rodo mums kelią. Pankai užpildo šarvojimo salę. Kuvalda per kuvaldas, valdas kuvaldas, kuvalda valdas, valdas kuvaldas. Pajungia gitarą, užgros bosanovą, krikščionių košmarą. Mišios prasideda, krauju lašėdamos. Valdas ateina, kaulais braškėdamas. Kuvalda vardu valdas, valdas kuvalda. iš taško save. Ačiū. Juoda naktis ir juodas vežimas, juodai sutrikęs darbo poilsio režimas. Juoda daina, juodi kupletai, spintoje juodi draugų skeletai. Juodus mintys, juodi reikaliukai, juodai suvelti kalčių kamoliukai. Juodas katinas man šietasi keistai, savaitgaliais varau juodai. Yeah. juodos akis, kur nieko nesako. Juodas kosulys nuo juodo tabako. Juoda nuodėmė gali pasikart. Apsivijo kaip gyvatė du kart. Juoda mieste užgeso šviesos. Sielo įsiveisęs juodas pelėsis. Iš juodo kaifo jaučiu malonumą. Juodas ponas parinks man kostiumą. Ištraukia iš kišenės, ištiesia ranką. Spraudžia man į delną juodą baranką. Juodas pistoletas. Toks juodas noras būt pranašiu. Dėl juodo kaifo pasismaugiau diržu. Ačiū. Thank you. kabinetu. Fliuksus į kabinetu. Tai buvo daina Metodistas. Toliau bus daina apie tai, kaip mes suprantame žmonės, kurie eina į darbą. Drąsiai galvoja, kovoji už savo teises prieš mane. ją kovoji už savo teises prieš mane. Ką tu darysi darbę, priklauso nuo manęs, nes aš esu vadovas, o tu šuda. Kadangi mus spaudžia laikas, tai dabar bus paskutinė šio vakaro daina. Bučiuojasi balandžiai, hebrytė laisto tvorą, pelelį du. Gavelis pašo kortas, kaimynas skaito torą, marozas prašo nupaišyti. Kai net šių visą